dada nimeipata. Uliyo sema yote nimesikia. Sasa nakwambia yani umoyoni. Ebu fikiri tena ewe mwenzangwe. Kama hivyo ndivyo na iwe hasa. Sitokula umu nikili mwengwe. Nimeipata, uliyo sema yote nimesikia. Sasa nakwambia yaliyo moyoni. Ebu fikiri tena ewe mwenzangwe. Kama hivyo ndivyo na iwe hasa. Sitokulaumu nikili mwengu. Mama.